Hej och välkomna allihopa till Nu pratar vi films julkalender. Och idag är det den 24 december. Julafton! It's Christmas! Ja, och vi är samlade här allihopa. Det är jag, Louise. Och Peter. Och Louise tänkte jag säga, men det är inte alls. Det är jag, Louise. Ja, och Louise, du har en väldigt stor lucka idag framför dig. Ja, vi har ju såklart lucka nummer 24. Så vi drar upp den stora luckan här och öppnar den. Och den låter så här. Wow! Wow! Holy crap! What a lucka! Tre filmer ligger i den. Ja, det är inte illa. Tre filmer. Mm. En ja, var. Precis. Och jag tar den första filmen här. Dort. Ja. Och då är det Gremlins från 1984. Mm-mm. Ooh. Ja. Ja, som ni vet, det finns ju massa bra jullåtar. Och den som jag kanske tycker är allra bäst, det är den här av Darlene Love, Christmas, Baby Please Come Home. Varje gång jag hör den, då tänker jag på inledningen i Gremlins och den här snöklädda staden Kingston Falls, där den utspelar sig. Om ni tycker att centrum i den staden verkar bekant, så beror det på att den användes även i Tillbaka till framtiden, och då heter den Hill Valley. I USA så släpptes den här filmen på sommaren faktiskt, men i Sverige så kom den på bio vid helt rätt tidpunkt, 10 dagar före julafton. Och det är inte bara en av mina favoritjulfilmer, utan Gremlins är även en av mina favoritfilmer någonsin. Men hur väljer de att slänga in den på sommaren? Ja, det kan man verkligen. Det är ju en julfilm som... Hallå, det är hennes lucka, du får inte avbryta. Sitter jag här och söker våra käften, så får du också vara tyst. Den riktiga hjälten i filmen, det måste i alla fall anses vara en söta Gizmo, som är en mogwai. Och när hans nya ägare är lite oförsiktiga och inte följer de regler som finns, då dyker snart de otäcka och elaka gremlins upp. Ja, det här är en riktig filmklassiker som alla borde se minst en gång. Den innehåller väldigt mycket humor. Och i början så känns det som en familjefilm. Men åldersgränsen stiger. Och vissa scener är faktiskt ganska mörka. Ja, det var Gremlins sedan. Och nu lämnar jag över till... Ja, innan Peter säger någonting, jag vill bara säga att Gremlins är ganska brutal faktiskt. Visst är den det? Ja, det är en brutal julfilm. Och jag ligger den som fan. Den blir mörk. Det finns mycket mörka elementer. Jo, men det är ju natt. Mörkt, whatever. Den är rätt rå. Ja, men vilken julstämning ändå liksom. Ja, precis. Mm. Ja. Men ja, julen kan vara väldigt, väldigt mörk. För titta vilken film jag har. Vad har du för film? Jag har ju Die Hard. Såklart. Fast den är inte mörk, den är cool. Du, det är ju slakt och terrorister och gisslan. Jo, och de kissar på sig och... Ja, Die Hard är ju... Alltså, du satt och höll käften förut när Louise pratade, men nu kan du prata för fullt. Ja, det är som vanligt. Prata. Man ska vara snäll på jul, Louise. Jag vet, jag ska vara snäll. Därför tänkte jag säga att du har valt den ultimata actionfilmen, julfilmen. Så prata på om filmen. Ja, det är ju en klassisk. Alltså i... Vad ska vi säga? I så här... har... skuttar. Eller vet du? Så... är ju bland nördar är ju det här en... stora julfilmen. Och jag blandar mig in där lite, tänkte jag. Ja, John McClane. Han ska åka och säga hej hej till sin... de är inte ihop, va? Eller... de är på bristningsgränsen. Jajamän. Nej, och sen så... ja, hamnar ju han i terroristernas... våld. Han är fel person, eller han är rätt person på fel plats vid fel tillfälle. Mm. Nej, den är suverän och alltså favoritskurk alltså. Hans Gruberg. Hans Gruberg, ja. Jag lägger mig inte i det, eller Peters lucka. Varför pratar du för? Ifall folk kunde, för jag var tyst när Louis pratade. Ja, nu får du fan hålla käft, Louis. Nej, det är lucka 24 och vi är samlade allihop. Och såklart att det blir som ett litet avsnitt. Ja. Ja, då vill jag säga att jag tycker att John McClane alltid är rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle. Han är ju precis där han behövs vid rätt tillfälle. Fråga inte, säg inte det till turisterna, för att då säger de du har fel. Nej, men det var den filmen jag tycker, eller den säger jag, det här är en julfilm och den ska man se på jul. Det håller jag med om. Jag håller också med. Och det var ju din lucka 24. Mm. Och vi sa att vi hade tre filmer bakom lucka 24, men jag tar och fuskar här lite, för min lucka 24 består nämligen av en serie. För det är mycket snack, eller det har varit mycket snack nu alltså under december om nya julkalender och grejer. Ja, det är bla bla bla bla, det är inte bra, det är inte som det ska vara, bla bla. Men vänta, har du Hell's Kitchen där i? Nej, vadå? Mat. Nej. Min lucka 24 kommer jag till. Men det ville säga var att julkalendrar i all ära, men jag pekar långfingret med respekt och kärlek till alla julkalendrar och säger att det finns bara en julkalender, och det är Sunes jul. Och bakom min lucka 24 finns Sunes jul. Den serien har jag växt upp med. Det var den första julkalendern som jag tittade på, och det var fucking awesome när jag var liten, och det är fortfarande lika jävla roligt när man är vuxen. För när man var liten då fanns det skämt till barnen, och när man är vuxen så finns det skämt till de vuxna. Och hela Sunes jul tittar jag på varje år vid jul då. Öppnar, tittar på ett avsnitt om dagen fram till jul. Och den har humor. Ja, det har inga direkta budskap har den inte, men det är väldigt underhållande. Och det är svensk skit när den är som bäst. Både Sunes jul och Sunes sommar, som jag hade en av mina luckor. Och vilken det var kommer jag inte ihåg. Men för mig är det en självklarhet att man ska se på Sunes jul under jultiderna. Ja, det kan man faktiskt göra, rulla med. Mm. Ja, det var våran julhälsning till er. Ja. Hoppas att ni har en trevlig julafton, alla ni som lyssnar. Mm. Och att ni önskar er det ni får. Nej, tvärtom. Att ni får det ni önskar er. Hårda klappar, bara hårda klappar. Typ som en kram som ett double tap på ryggen. Det är en hård klapp. Ja, det funkar. Ja, och med det så säger vi från oss alla till er alla. Yippee-ki-yay. Motherfuckers! God jul! God jul! God jul!